بناوی خوای بخشند و مهربان لمال بری ما مستا ملا احمدی قامشی و جبیستی سرجم متارکانی دبین ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اوصيكم ايها الناس ونفسي قبلكم بتقوى الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سلامي خواهي قولتان لسر بيت إيمان داراني برزو خوشويس وتاري أمرو من لجيرنا ونشاني آيا دين بيويست بوجين بيقومان آيا دين تياتي قلانا نخير آیا دین تند روی و کشتنا نخیر آیا دین هر رحمت و بزینیه بیگو من بوی لوتاری امرو من دا باز لپیویستی دین دا که این با جین اوانه که دیانوی دین لجین زیا کنوا دیانوی من جرنو با سردمی بد پرستی و آگر پرستی و جهالت و شخص پرستی و عبد پرستی و پرو پرستی و هموشت پرستی جگل اخوا پناه بخوا ام آینی ایما که دستور دایچی قانونه دستور ایما قرآن و سنته یا ساکانش من شریعت اسلامه که لو قرآن و سنته هل انجراوه اگر سرنجی بین سرتاز زور گرنجی داوه به پیویستی کانی جیان پیویستی جیان پینچته یکم یا نان که انسان نجیه نتوانه هیچ بکه هر کل دایگ بوی دوای نیو ساعت مم چی دایکت با پردکال شیر دوامینیشیان آزادی انسان ابی آزاد بی اسلام هاتو بوی آزاد من که لکویلاتی لبندایتی بندکان لبندایتی هوا و آرزو آزاد من که لپرو پرستی و شخص پرستی و عبد پرستی یکم نان دوام آزادی بیگو من آزادی سنور در سیمینیشیان علم اسلام دوام علیده کات که ایما علم من هبی و شارزابین و ریبواری که شارزابین لرگه یکم پیامی ام دینا اقرا علا بصیره و پاشانی شوارمینیشان دوام علیده کات که ایما دین من هبید چون که انسان اگر نانی هبو تیر بو پاشان آزادیش بو زور چاکه و هر وها دوای آزاد بو نکش اگر علمی نبی هیچی پی نکره انسان دبی عالم بی و شارزا بی اگر علم نبو توشی گمرای و سرگردانی و زلالت و ظلمستم دبی و دوای اوش که علم دهبو ناند هبو آزاد بوی بلام دبی دین دهبی اگر دین نبو او علم او آزادیه با فساد و براللهی بکار دهندری او علم بولن او بردنی مروفکان بکار دهندری وگلم روشگار داده بینین تکنولوژیا بوتا سرطان یک بمرو فکانو لجیاتی خدمت کردن او اندی که خلچی پیلا ناو دبن او اند خدمتی پیلا ناکن کل راسیه اتوانی بو چاکه و بو خراپش بکاری بینی بو علم اگر دینی لگن لبو بو خراپه بکاری دینن و هر وها انسان هر چند عقل بید هر چند عالم بید عقل وکو چاوایا چاو اگر شش لسر ششش بید زور با قوت بید بلام لتاریچی ده هیچ دوری نیه پیویست چاو روناشی لگل بید بای علم و عقل پیویستی با دین با وحی خواهیه انسان هر چند تکنولوژیا لپیش دا بید هر چند ماستر و دکتورات بی و پروفیسور بی اگر دینی لگل دانه بو دکتور دبی با دیکور و پروفیسوریش دبی تا پروفیسور لگر ریزم با چاک کن پاشانیش دوای اوی کنان و آزادی ده بو سیمینیشان علم ده بو او جاچوارمینیشان دین ده بو بلام پنجمینش پیویسته ده به خوشویستی هبه چون که اگر خوشویستی نبه با کارکت با ایشکت هر و هر یه پروچینی و دلسوز نبیتیه اگر خوشویستی نبه با انویشکت هر دلی خواه ازو سلام باته و در پرم اگر خوشویستی نبه با رمضان دلی خواه که لکل من بیتوا اگر خوشویستی نبه باشتکانتی اثر کوتو نبی ماموستا خطابی، کارمند، اگر خوشویستی نبید با اشکایتی از ترکوتو نبید. باید ام هموانه هموی لإسلام دا. هل لسرطا خوشویستی خواه پیغمبری خواه که بید سنوره، پاشا خوشویستی کانی که سنور داره. اما اسلام پیمندل گرینجی بدن با پیداویستی کانی جیان لنانو آزادی و علم و دین و خوشویستی. کلم روشگاره زور بین کمن با طیبتی خوشویستی و دینش براویز خراوه. لبرانبر ده هرم اسلامه لبرانبر پیداویستی کانی جیان دوام ملی ده کهت که مقاصدی شریعه بپارزید اسلام هاتو با پاراستنی پینست گرنگ کانیش لپیناوی اوی که وا دینی تو سلامت به جهادو تی کشانی دانه وا لپیناوی اوی که عقلت سلامت به عرق حرام کردوا لپیناوی اوی که نسب و حسبت پارز را به زینای حرام کردوا لپیناوی اوی که مالکت سروت و سامانت پارز را به غش و فیل و خیانت و معامله خرابی حرام کردوا لپیناوی اوی که هموشتکان پارز را به جست و لاشت پارز را به کشنی نابحقی حرام کردوا اما اسلامش تا گرنگکان دا پارزه و گرنجی را داد با پیداویستکانی جیان جا اگر ام اسلاما سرطا بی که این بدو باشی سرچی و دا توانیم بی که این بدو باش بس یکمیان لبینی بنده و خواه دایا که ناویان ناو تقوه یعنی عرفان هز ناوی چیلی دنی اعتیادیه بس ی دومیان لبینی بنده و بنده کان دایا ام همو یاسا و نظامه که هیا هر لجره و حتا مجره شریعت اسلام باسی دکات و اتمن بس یکمیان تقوه و عرفانه بس ی دومان فقه دستوره قانونه شریعته لبینی بنده و بنده کان دایا بانمونه ام همو برامه بزکات هیا ای خواه زکات نداره بخواه پیغمبر خواه ما خواه پیغمبر من نبینی و زکار ادره بفخیر و هجار ای چی لو همو یعسانه دکه که لشریعت اسلام ده هاتوه آدابی خوادن و دانشتن و حلسان و جیان ام شریعت هاتوه بو رخصنی ام جیان من چون بخوین چون بخوین چون بجین جیان من ای اوانه که دیانه و شریعت و اسلام لجیان جیا کنوا دیانه و دین لجین جیا کنوا ای او معنای او جیان مالی دکن بجان دانه و جیانه چی آجالانه دول روتان بو من فراهم بید بویا ام همو یاسانه سلی دکن دیاره اوانه زور نشار زن لی اسلام یعنه و تا دجی اسلامن بویا اگر دجی اسلام بی قصه لیور ناجیره اگر نشار زاش بید او جهلو دبی اوانه شار زا بکرن و پیان بوتری که اسلام یک پارچه نظام و دستور و یاسایه یکم یعنی لبینی بنده و خواده که دلن لبینی بنده و خواده باشه لخصکر راسته باشی دوامیشان لبینی بنده و بنده کنده چون که امام غزالی رحمتی خواهی لبه لحیا علوم الدین داده فرمید دبی پیناسه اشتکان با شاملی و با کاملی بکره نکره تو پیناسه اشتکان با ناکاملی بکره تو کات پیناسه با اسلام دکی دبی وکو خوی پیناسه که چش پیناسه که کسی شارزه بیا پسپور بیا نگه چگر سر تلفزیون بله اما پس شارزه لبواری فکری اسلامی و بلام هیز لشریعت اسلام نازانه آیا تو حدیثکش بغلط دخیونه تو دی او باسی اسلام بو ایمه دکار لکات یک دا زانان و دانه پسپورن لیسلام دا دانه خلق گمراب کن بلام خلق زور لو شیفتر برزه کنم بویا امامی غزالی رحمت خواله بده فرمیده بی پیناسه اسلام بکاملی بکره نبی به نقصانی بکره با هموش تکن نبی نیوه ناصر پیناسه بکره سه شعر هبون کاتی خوی اونو من من بودینه تو ده فرمه سه شعر هبون ببورین سه نابینا هبون که چون بو اوی که و فیل ببینی نابینا یه چند دستی لجوه که داو یه چند دستی للوتی دا سیری کرو که گوچان سماواتو او سری یه چند دستی به قاسکانی دادینا دوائی ها دونو دانیشن تعریف فیلی انده کریم یه چند وطی ولی فیل پان و گلای موزوای پانه اوی دستی به جوی دایه نبون یه چشن دیگو نوال اوانی تو غلطی فیل دریجا وکو گوچان وای چماویا او دستی بلوتی دایه نبون او كيت شان دي قول هادو تان غلطن فيل وكو داري قوايا استورا وريك وراستا وهيش خوارايتي انا ودسي بقاشي هنا ابو لراسي دا جزئيا بيناسي هيا كان جزئيك بشي رازبو بلان بهر سيشان هشتا او جا فيلي چي تاو راسي لدردشو امش خلچك معن هيا بداخوا دلاء اسلام لبيني بندو خوا دايا او بشي چي بيناسي غير راستا بلان بشي دوهمي يعني او او دايلي ستا حفتا اسلامي ولا ناوا پراوزي خستوكا ياساو دستوركان شريعتي اسلاما بوه دلاء وكو خوي بيناسي بكريتو وزلي زيادو كم نكريت چونکه اما ظلمه چونکه اسلام وانی وک اوان پیناسی دکن بو بر زکانم اوانا یان او تا دشی اسلام نو و دوجمه قسیلی ور ناجیره یان او تا جاهل نو فکری نخوشه که فکری نخوشه خو هر کس گله ام زوزه تاولرز مانگرتو او دم من افرازات چی تالی در داوا کاتیک او خوشه د خوینه دل اره او تعالی شی بو داتن پیمان کاک او ک تال ی دمی خود تال او تو نخوشی اسلامک عشتی و رحمت و برکت و بزاییه بلام تی گیشتنی حالش بو اسلام هیا لیک دانوی حالا بو اسلام هیا خلکانی که بنایو دین وشتی بیدینی دکا بلام ایماد اسلام شتی کهو لیک دانوی خلطی شتیش کهو جاری و منو توش غلط منظورو لسر اسلام دکوی دبی و ریابین بلام براسی کومل خلچک دبینی لسر شاشکان لکنالکان که راستو خو نراستو خو لم دین پیروز پاک دادال براستی اوجیه گینی گرانی و دمی تالا بوی او شیر نکی للا تالا خوشم شما چوره اگر بر روش قلسا عیب لتیش چی روش نانیه عیب لتاوی خوی دایتی برزکانم اینا لچوی اسلام دا تندوی تیجی برهم دینه لچوی اسلام دا کشتنو برینی بنا حق هیا لچوی اسلام دا بو تخراپ و زحمت بو خلق دبا بین خلحات و برهانکم این کنتم صادقین بلگی زانستی بینن بلگی علمی بینن با علم با آیت با حدیث نگ با تأویلو لیک دانوی چی با آرزی خود کهی چی لنازانی هر خالق لخالکان اسلام بگری نازانی چون باسیب که شریعتا که بر رزکانم یشه لدکتورکانی امریچی بسی مسلمان بو چند مجلده چی نسی بو که دکتورای هنه بو لسر دابش کدنی میراد جاو چن ام هم مختبه لسر میراد مختبه له دیو تیوره لقرآن دا اول سوره نیسا بچن آیت یک همو میرادی دابش کردو مافی همو خوان مافی چی داو و هر و هچن آیت چی شا کاتی که خویدیو بویان ترجمه کر یک سر و تی اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمد رسول الله بو چونکه تی گیش دی خلکان اکمانه لخو و تانه لإسلام دا داو دلوه تا إسلام غدري لأفرد کردوه لكاتك دانا شارزايا خوش شارزا كان دا زانن لسوار شويني لسوار شوين دا أفرد نی اون دی پیاو دگره پیاو دو اون دی افر دگره لچوار شوینده یچ یک کمرد کروکشی لپاش بجیما یان تنها دایکو باوشی لپاش بجیما یان تنها خوشکو برای لپاش بجیما یان تنها خوشکو برای باوشی لپاش بجیما لم چوار شوینده دا پیاو دو اون دی افراد دگره اویش هشتا پیاو کس دارد دکا بو چون که افراد کشفو دکا که حوث جیری دکا هر پاره ور دگره لویش نیوی حق میراد ور دگره بلان پیاو د بیا پاره صرف کا واجب خزانه کشی بخیو کا و نفقیش لسر خزانه افرن نفقیش لسر نی اگر لچب دینوه هشتا پیاو کس دارد دکا ام قصید دینو د مل سوار حالت دا بلان لهمان کا دا چون که نشار زان بر زکانم لا 20 شوندا نیرو میو کو یک فرائض دا لا بشکنی میراته لا 20 شویندا نیرو می و کو یک دگره بون مون اگر پیاو یک مرد یک مرد کروکسی خویل پاش بزیمان لهمان کاده دایکو باک چی پاش بزیمان او دایکو باکو وش و کو یک هر یک ان شش یک دگرن او نی باکه قبل ولا من نیر مو زیات دگرم لا لوی کمه و کو یک شش یک دگرن تماشا کا لا 20 شویندا لا 20 حالت دا نیرو می لا فرائض لا میراد دا و کو یک دگر ولا وش سیرتر لا دش شویندا افراد مینه زیاده دگره لنیرینه لده شوینده ای بو باسی اوه ناکن لده شوینده مینه زیاده دگره لنیرینه اگر کس یک مردو تنها کچیشی لپاش بزیمه و هر وحاد شوار برای دایی که باکشی لپاش بزیمه اول لیره ده نیوه مالکه باک چکه نیوه که تری به هر شوار برای کن که نیرینن اوان بقدی وردگرن یعنی اگر هشت دفتری لپاش بزیمه بی چوار دفتری بوکسکی خویتی او جا چوار دفتری دادره با برایکان هره چی دفتری یعنی لدش شوینده مینه زیاتر دگره لنیرینه او با اوانی که رخنه دگرن ولی هد لهموی سیرتر و سیرتریش که او عدالتی خواهی چنگ دوره و خلق نازانه لپینس شوینده نیرینه میراد هر ور نگره هر بری نکوه اگر کسی یک مردو تنها کشیشی لپاش بزی ما و هر وها برای دایچیشی لپاش بزی ما یا خوشک برای دایچی او کاتا نیوی مالکه بفرز بکسکیه نیوی که تریش هر بکسکیه برد او بگرانوه او کاتا همو مالکه تنها بکسکیه او برای دایچیانه هیچ ور نگرن خلکان یکی لفرائز شارزانیه خلکان یکی لمیرات شارزانی اهل اسلام دا قدری کردو والا بدو افراد بشاید حسابه ای آخر لشوینی واشه شاهید لنیرین هر ور ناجیره جا داخی داخان اوه که خلکان بنای فکری اسلامی و بنای ناوچی و چی امانه باس اسلام دکن شارزانی پسپورنی برزکانم بوی براسی امانه غدر لخوی شاندکن غدر لدینه که باو با پیرانی شاندکن اگر برین خوان خواستا بو خوان بروان پینه بی ام دینه ایم بی بروان پروفیسوران شارزایان که اسلامی جنین اوان شایدیان بوداوا میجونوسی چی بناو بانگو لیکولر چی امریچی بناوی ویل دیوران لکتی بی قصه تو حزاره دا اله او سی ساله اسلامیت سیستمی حکمرانی سی سال دوای پیغمبر او دلا دوای محمد صلی الله علیه وسلم دلا سی سال سیستمی حکمرانی دوای محمد او کومارش دیموکراتی بو با قولی خوی جمهوری دیموکراتیه او دله اما قصی او یعنی او ان او اعتراف دکن چجای او که ساله های سال حکم اسلامی لا اراده هبو دی او او او خلکانی که دلین دین جالجین ای او او سردم اسلام که حکمی کردوا چی ولا می چن هبو او انا کوانه او کوات او انا زور نخرند وارن او انا شارزا یعنی یان حق یعنی هه برابر به اسلام بو دی دعوی دو اخیرم بو که خو هدایت یم ده براستی چونکه اسلام زور لو گورتر هتا استا کس یک نی توانی و رخنی چی زانسی ل بگری کس یک نی توانی و هلال قران دوزی تو بو براستی جگی دخه که خلکانک دبینین تانه لإسلام دادن ولا إسلام تندو تجي برهم ديني حتى نزاني واهب ودلا دبي مزقوتكان دا بخرين يعني براسي حساب بوم همو خلقناك كمليار يكو 400 مليون مسلمان هي اگر برباسي ما في مروف يشيل قلب كي دمت برد بيل او بلا منو توبا مروف نازاني مليار يكو 400 مليون مسلمان هي والله ديكو دبي مزقوتك دا بخرين ست تلفزيون بيوم ديبو يعني براسي امد جهالتا نازانين امد جهاتي چي اما نايبنين چي بويا برز كانم امانه فكري ان خوشا امانه براسي خراب حالي كراون بويا اخويا اگر اوانه شايسته هدايه يا رب العالمين هدايه يام دي چونك براسي اوانه بچك مسلمانن گمرا كراون سيال شواوا اوانه بيناسي هله بودينه كدكن دبابين بعلم وبزانس بزانن اگر ام دين خراب امجنا معنوي بلام دنيا بن ام دینا بو پیویست زور زور بو ام جینا اگر ام دینا نبی ایمه دا گرنو بو جانی اجالایتی ایمه دا گرنو بو جانی پیش اسلام ایمه دا گرنو بو جانی که کاتی خوی فروح پاشا که بو علم کردستانا اوی کوا هاو سر جیری بکرده دوی کم شو بگلای او بویا ایمه دا گرنو بو او حالتا بوی براسی اگر ام دینا نبی جانی ایمه جانا بوی بلان بطی گشنی چی وسط بطی گشنی وکو خوی پیناسی بکین بويلا كوتايدا دعاء خير بو اوانه لكن دلن يا ربي خويا اگر شايسته هدايه خو هدايه يم دي يا ربي خويا بكي بخاطرنا وجوانا كان خود لدينو برنامكي خود تمام گين يا رب العالمين يا ربي خويا ام دينوك خو يم بناسيني خويا يك رزي وبراتي وخوشويستي لنا ومندازيات كي يا الله يا ربي خويا اشتي واوداني لكردستان هر بر دوام بي خويا اواني شر ياندي بو ام ملت توش شر يا كي يا الله يا ربي خواي ولات مان خاك مان ايمان مان سلامتك يا رب العالمين خواي بخاطرنا وجوانا كان خود كتابي كان مان خوين كهر كان مان لامتحان سركوتك يا الله يا ربي خواي شفاء بونا خوشا كان بنيري بتايبتي اواني دواي دعاء شفاء كردو يا شافي خواي شر واجاو لكردستان كمان دور خواي يا رب العالمين خواي دور مان خلي شر واجاو هرا ونارحتي ونعلى باري خواي اوي دل بخما دلي خوشك يا رب العالمين خواي اوي منالي منالي بيتي او يمنع لي هبوي صالحك يا الله دا كان خوش كان من حياه وناموس يان فارس راوكي خواه بيرا كان من بيحر منك يا رب العالمين قنجا كان من لسر اسلام وإيمان دا مزراوكي يا ربي خواه عاقباتي هم لا يكمان بخير بجري ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة